اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتممه بالخير. اجدا زمونږ استاد سنن چې کوم مجلس ته د قران کریم افتتاح ده الله جل جلاله دی په خیر سره شروع کی او الله دی په خیر سره خاتمه ته ورسوي او الله جل جلاله دی مونږ او تاسو ته د قران کریم فهم را نصیب کی. ملګری تقریبا ټول یا علما دی او یا مجاهدین دی د قران کریم هغه اهمیت او فضیلت او هغه ټول سیدنا الحمدلله ملګرو ته معلوم دی او دا خبره ټول ته معلومه ده چې ام العلوم د ټول علمونو مور چې کوم دی نو هغه دوا سیدونه دی یو کتاب الله او بل سنت رسوله صلی الله علیه وسلم د الله تعالی کتاب دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی او بیا د اغینا د علما کرام او مجتهدین او استنباط دی او د اغی په شکل کې چې کما مدونه فقه ده دا درې بنیادی علوم دی. فارسی شاعر وی علم دین فقه است تفسیر او حدیث هر که خوا غیری ازی گردد خبیث. علم دین چې کوم دی دا فقه دا تفسیر دی او حدیث ته چې دین اخوای وای قصه بیا ګډه وړي. علم معقول است علم اشقیا علم منقول است علم اتقیا علم منقول مرد را بندا کو نه دا علم معقول مرد را گندا کو نه دغه منقولی علم دا د تقوادار او د انبیاء علیهم السلام علم دی او معقولی علم دا د بدبخت خلق و فلسفی دی او څه شی دی افلاطون دی ارسطو دی پاغه باندې هغه ټول عمر تیر کی خو لیکن یو مقصد ته پین رسیدي هغه د سړی نه سړی نه جوړی بلکې هغه د سړی نه یو ګندا او بیکار ذهن والا سړی جوړ کی. فلسفی گویت ز معقولات خود انبیاء گویت ز منقولات خود. فلسفی کے منکر اس حنان اس اس حواز انبیاء بیگان اس. فلسفی پا خپل معقولات بانی شروع بی انبیاء علیہ السلام دا منقول نے شروع بی اغید منقولات بیان کی. فلسفی چی دے حنانی نمنکر دے اغوی رو را ون سنگ جاری بوٹ سنگ جاری دا سنگ کی دیشی چی کجوری ون دی پا جڑا شی دا خودش کی دی اغوی از حواز انبیاء بیگان اس. دا انبیاء علیه السلام دا اغا حواسو نده ناشنا ده انبیاء علیه السلام پا حواسو دا معلومی گی ستا پا حواسو دا نمعلومی گی. والحمدللہ منگا اتاسو نن دا قرآن عظیم الشان زکر دا ایرلوی مقام ده دا اغا کلام ده چلی تا کلام الله وی لکی گی. نن تاسو گوری پا تاریخ کی چکم معتبر شخصیات لک تیر شوی نو دا اغای مقولی پاتی وی یو مقوله دو مقوله کنا خلق سمره په دغه سره ذکر کوي فخر سره. امام غزالی فرماتے ها دغه شانتی امام رازی دا وی دا حضرات تیر شوی بلکې د افلاطون او د ارسطو او د بل او د بل مقولیم مقولیم چلیږي لیکن مونږ او تاسو سوا یو قال الله دا الله تعالی مقوله یقینا دا یو دی مقام چې الله تعالی چاته ورنصیب کی. زکا نبی صلی الله علیه وسلم فرمای خیرکم من تعلم القرآن وعلمته پتاسو کې بهتره سره ګوردا مونږه تاسو خدا غشت د حدیث وایو کنه خو لیکن دې ته سوچ پکار دی خیرکم مؤمنان ته وی پتاسو کې بهتره سره سوک ته من تعلم القرآن سوک چې قرآن زده کی قرآن باندې پوه شي وعلمه او بیا بل چاته وفای نو دا مجلس الله دې وکړي چې مونږه تاسو نیتونه صفاشي الله تعالی مونږه تفهم د قرآن را نصیب کی نو بیا دا مجلس د ټول بهتر خلق مجلس جوړ شو دوه دی درې دی مونږ تاسو دا نه وای چې ګنې تعداد زیات کړي تعداد دی الله زیات کړي مؤمنانو د مسلمانانو او کله دوه درې کا سیات کړي دوه درې کا سجده کړي دا زموږ د پاره د خوشاله خبره ده نو دا نننې مجلس دا ډیر د خیر مجلس دی ډیر بهتره مجلس دی خو به هر حال هغه اهمیت او فضیلت خو تاسو ته بیانو لند خبر داده چه مونگا و تاسو چه دا قرآن کریم وایو دل تکی نو دا طرز اگر چه از دا طرز خور شو و دنیا که پا ملک که خور شو لیکن دا خبر دا پا بعض علاقو که اسم دا طرز سر قرآن نوی لکی پا دی طرز بانی پا تاسو قرآن کریم که اللہ پاک درز دکلو نو تاسو با قرآن کریم مکمل یاد شی مقصد دا قرآن با تاسو پی جنی ترجمه اگه خوب یو اردو تفسیر کیم وی ملاو بشیده تا انشاءالله چه کوشش بکو چه منگا اگه ترجمه با سرم کو خو لیکن دا خبره دا چه دا ترجمه نغیر منگا و تاسو بداز دکو چه قرآن کریم دا صورت چه زه شروع کم صورت بقره اوز چه زه کم روانیم دا پا کم مقصد که روانیم پا کم دا موضوع که روانیم دا با تاسو تا معلوم شی دا غا طرز اللہ جل جلاله پا الهامی شکل سره یو غټ عالم یو غټ محدث یو غټ فقیه او یو مشر مفسر د قران او یو مشر صوفی لوی صوفی لوی عالم مولانا حسین علی رحمه الله په علماء دیوبند کې یو نامور شخصیت تیر شوی او ډیر لوی ولی مولانا احمد علی لاہوری رحمه الله فرمایي وہ پنجاب میں ایک ولی ہے اور وہ ہے حسین علی پا پنجاب کے صرف یو ولی دے اور وہ حسین علی دے وہ یہ افسوس پا دے خبر دے پا علاقہ کی پا پنجاب کے خوچوں کے بریلیان پا خوان دیر ہوں اور دیو بندیانو تبیا وابیان ہوئی وہ ان لوگوں نے وہابی کے نام سے بدنام کر کے ان کے افادات سے محروم ہو گئے پنجاب خلق وہی پا دغنوں بدنام ہو اور داغت فائدی نے چکم دنوں محروم ہو اللہ تعالیٰ اغت دغا یو قرآن کریم یو فهم ورکړ بیا دغه حضرت هغه په خپل واقع بیانې چې نبی صلی الله عثمان رضی الله تعالی عنه ماته په خوب کې راغی او قرآن شریف داسې یو وړ نسخه ده چې ماته راغله ماته یې چې دا د قرآن تفسیر دی ماته یې چې حضرت دا ټول قرآن تفسیر دی چې دا ټول قرآن تفسیر دی وای د هغه ورځې نه الله تعالی ماته د قرآن کریم فهم را نصیب کړ دا آقا خپلی علمی سلسلی روانی شد دا لولی علماء زمان دا علاقی مشهور عالم شیخ القرآن والحدیث مولانا عبدالحادی شاہ منصوری رحمه الله شاہ منصوری او کلی زمان کلی سرخواکی لگی دلگی دا لولی عالم دیر غط وقت درس قرآن کو دا 119 سال پا عمر که دے وفاق شد دیر لولی عالم دغه شانتی مولانا لوی عالم د تاسو پیژنې شیخ الحدیث والقران مولانا سرفراز خان صاحب درس رحمت الله علیه د شاګرد مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمه الله د دو مرید مو او د شاګردانو کې مراد دا سي غټ غټ حضرات دا د پنج پیر مولانا سي دا ول کې تقریبا شاہ منصور بابا او پنپیر مولی سیب دا پا یو دا بود دوارا دا یو استاس شاگردانو پا قرآن و حدیث دوارا دیده کچه دوی دوارا دا گرگشتو بابا شاگردانو پا حدیثو که و پا قرآن که بیا دا مولانا سنانی سیب شاگردانو پا اول که دا دوی میشن یو و پا علاقه که چکم شرکیات و دا آغی خاتمه و پا رد بدعات که بیا ردوی اختلاف را ده رد بدعات که دا پنپیر مولی سیب مزاج سخت او شاہ منصور بابا عالمانه طرز نو پا آغی وجه باندی اگر در مزاج اختلاف راغی نو بیاد دوی ترمینزه لریوال و جدائی را نو داد آغی دا بیاد دوی نا غطی غطی سلسلی اگر روانی شوی دا علم نو دا پا آغی طرز بانی با منگا انشاءاللہ تعالی قرآن کریم اگر بوایو دا غا حضارات چکم دی دا لوی امامان دا وقتی ارشی بیدی گواره لوی امامان دا وقت کمال نصر پراس خان سب درسی بود که دغه رنگی شاه منصور بابا زمونږ د علاقې په ډیرو مشهور علماو کې د خپل زمانې لکه چې مونږ ته زمونږ د علاقې چې کوم جید علما دي مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه زمونږ د علاقې په جید علماو کې تیر شوی دی دغه رنگی مولانا حمدالله جان صاحب زمونږ د علاقې په جید علماو کې دی حضرات مونږ اورېدلی دي مونږ ډیر ماشومان چې هغه وفات شو هانو دوی وای چې مونږ بکلا په دې علاقه کې چې هغه موجود وو نو یو عالم بخلن کولا ول په یو مسله باندې مونږ بنه شو کولا ول ویلان کدا لولوی جبال العلم و ذکر چې هغه تعالی تعالی ډیر لوی فهم او لوی علم نصیب کړو نو پاغي وجه باندې مونږ په هر مسله کې رجوع غته کولا نو به هر حال دې حضرات بیا ډیر لوی خدمتونم دوی کړی دي دغه جهادي دغه کې سرګرمو کې دوی د اے پی فقیر حاجی مرزا علی خان رحمت الله علیه کله چې دته دا مسله رااله ده تعذير فل مال شروع دا جاسوس کې اوداس کې د حکومتي سره د کور دوره وسوځول نه دلته کې انګريز چې کوم دین علماء را پور تکړل د دې پنځ دغه نه د مردان او د دې لاقو علماء را او بریلیان علماء او هغه دا داوا وکړه چې یاره دا کار چې دی کوي دا حرام دی نو دا دغت اجی سے بولا گے دو اجی سے مدنی سے افتلا ہو مدنی سے افتے ہوئے چیہ رما پس علماء علی گلی جلتا چکم کار کے دانا روا دے ملتا ہما تا پہلا کا کلو بغاوت جوڑی کدا شیز پر ایک دما نو خلق بیا ہو انگریز تر خدمت شروع اگور تری دے سعید آغا حسین علی سے افتا ہوئے چیہ رستا دا سے چلو کچھتو سکسان ہو لے گا چیہ دقی کسان سر مناظر ہو نو آغا حسین علی سے بولا گئے دو نو پا غٹین کی زمونگ دے علاقی دا غد با علماء تووی چی تاسو ورشیو دا غم مناظرو دا دوارا بیا راغلی دی بیا دوی پا یو بانا بانی دے علاقی نا پت راغلی بیا خواغا علماء دا دوی دے علاقی نو آل تا انگریز نو تم خطر روا نو دا پردی شاہ تے پا فارسی کی بیا مناظرہ کری آغا مناظرہ اسم دا دغی کی نکلی دا پا آغا تفسیر برحان کی دا آیات چکل راشی شا منصور بابا آغا مختصر تفسیر نکلی پا مشکلات القرآن بانی نو آغا چکل راشی نو پا آغی کی لنو حرقنه سمرنن سفنه فی الیم نسبا چی موسیٰ علیہ السلام لگی دو دا آغا سامیری غسخی اس و زولو او بیا دغه کو ختم کو مکمل او غیره دغه سمندر ته ورزوله نو اغي لاندې لیکلی چې مونږ ته تلونه مونږ له دې آیات نه استدلال کړ او بیا غټه طویله مناظره کړه او پاغه مناظره کې بیا غا علما چې مو غا بیا پړ شو هغه دغه مردان غ علما بیا چې کله دوی واپس لاړ نو انګریز وې ډیر د معنی کو شک چیر دا کسان دا مناظره لکه چې دوی دا مناظره که چه دی کرده خب پیجندلی نو دا پرده شاعت مناظره شیون دا با هر حال دیر لوی علماء و دیر اللہ تعالی ری آبوی پا قبر بانی انوارو واری دا ترز باندی اول دا سی مختصر تعرف دا تاست تکن بیا انشاءاللہ تعالی که خیلی دا وکو لگ مخی بیا لگ ونده که سبق وی بیستو بیا افتتال ترز بدا سی ویز منگ دی درس دا با لگ ونده که دا نورو ترزونو نبدل آغا با داسی وی چه مونگ با پدی ترس کی یو صورت داسی نشورو کهو چه بس ترجمه صرف شروع بلکه داغی مقصد چه دی صورت سوک ورطا موضوع وی سوک ورطا دعوه وی یو دعوه با معلومه وی چه دا صورت کی بنیادی دعوه داده دا نور دا آغی دعوی یا دلائل دی یا دا سوک چه آغا دعوه نمانی آغی تا تخویف تا دنکی دا ورطا یا چه سوک نمانی نو ادا اغی زجر اغی شکنی دا وی بد اخلاق بد افعال بد اقوال ذکر کی یا دی دعوی طرف ته ترغیب دی یا دی دعوی پلاره کی رکاوٹ چې کوم امور دی داغی نه تزہید دی چې هغه تا بی رغبت کی چې دی ته توجه مکو دا سیز نه مګو نو دا به یو په صورت کې یو دغه بیا داغی نه پس دا صورت په یو حصو باندې تقسیمې دی دا نه دی ځای پوری دا یو حصہ ده لکه سورته بقره مثال کې درکم چه اول نبدته سورت بقره بل دا سلور سیدی سلور دعوی دی سلور سیدی اول حصه مثال که تو پر تر 94 نمبر آیات پوری پاغی سکی سیدی بس لا اله الا اللہ دا طول موضوع بس دا اول نتر اغی پر لا اله الا اللہ چه دا 94 نمبر آیات نبی بیا 97 شروع کی نبی دا محمد رسول اللہ دعوه اغا بیا اغا لیس البران تولو وجوهکم اغا نمبی پاو دا دویمی سپاری چه دا اغی پوری دا چلی گوی چه ال تورسی کی نواغی پوری محمد رسول اللہ بس روانی دری میسا بیا دا ال تنشورو شی لیسا البر ران تولو وجوهکم قبل المشرق والمغرب دا غی زین دری میسا شورو شی نو پا غا دری میسا که تا تا بیا قتال خی خود دا قتال نمخ که خامخا بعضی امور دی چه اغا زان اصلا دا نو اول لطوی چه زان سمکا نو لس امور دا تا دا زان دا سمول دا پارو خی چه دا زان کراوی بیا د ته وی چې معاشرم سم کدا ک وطن دی جوړی نو بیا وطن سم کا نو قوانین سلور قوانین برته د وطن د سمول د پاره وخی نو بیا برته وی چې د کور د مسلاو ک نو اتلس قوانین برته د کور د اصلاح لپاره وخی نو بیا دا غنه پخ پراشی قتال ته نو قتال امیر بسنګی مامور بسنګی ترتیب به سنګی نو هغه برته بیا ذکر کین نو هغه به اورسیږي تر هغه 253 آیات پورې تقریبا دا هغه پورې رسیدي دا غی زین بیا بلیس شروع هغه بلیس کی بیا سدی بیا ته وای چې انفاق ان څلور مېسا انفاق اوس چې تکله اسلامي حکومت قائمې خو خامخه داغی خو بده مصارفو داغی د پروګرام به چلولو د پاره نو داغی د نبی د ان یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم د انفاق قوانین د ته شروع کی د مال خرج کولو نو د مال خرج کولو کم مال به خرج کی کم به نه خرج کی د مال د خرج کولو د پاره کم شرایط تی خنو چې مالیات او نظام د اکن او سره به سود نه کی لا تاکلوا الربا ضعفا مضاعفا فوش بدعا الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي دبتر اغي پوری نو پا اخیر دغه کی بیا لله ما فی السماوات و ما فی الارض شروع شی دغه سنور واړو میسی خلاصه برته بیا واخلی ختم دی کی پدی ترز باندې با تا ان شاء الله تعالی کله ته وای او سترګی و ته بیا غړی ختم تیم کی اوس خدا سپ یاد نه یادی نو بیا و پا اخیر تیم کی ان شاء الله تعالی کی بیا ته دا صورت مکمل مضمون دا مرته یو مثال درکو دا سه به هر صورت هغه بزانته یو دعوه لدی سورت کہف تے مثال بے درکم دا مثال ناول کدا کدا کم کستا تو دی ترس تا خیالی سورت کہف تے مثال پر قربانی داغی پر سر کہ ومگا ہوا چے دعوے صدا دعوے دا نفی دے علم غیب دا غیر اللہ غیر اللہ کے سوق پہ علم غیب نہ پو بس دا یو دعوے توحید تے سنگ نہ پوئی گی خدری خلق دری قسم خلق ذکر کرے نہ پوئی گی اولیاء پہ علم غیب نہ پوئی گی سوق منسوسی اولیاء سوکو اصحاب کہف د خوب را پاس دل یو بلتوی سمرا وقم تیر کړه دې پښون یو ورتوی یومن بل یو بعد یوم داسې شروع دي کنه یو پرزم تیر کړه دې الله تعالی وای نا دری سوا نه کال و دو پښ کنه نو رستو الله تعالی پس وای چې مونږ ته پته ده دین پوی کې دیتا دې پخپل باندې وای الله تعالی عالم دې چې مونږ سره وقت دو پته نشته بیا داغی نفلت بلا واقعی ذکر کی دا موسیٰ علیہ السلام وید قال موسیٰ علیہ فتاہو لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا موسیٰ علیہ السلام تا علم غیب نو قصے ہو کرد یرا ستان غٹ علم بل سوکشتاری پا مخلوق کیوی نشتا اللہ و تیولی نشتا تورشا مجمع البحرین تورشا چشتا ساڑے کی نشتا التا چلاڑو التا کہ حضر علیہ السلام اگر جنا غٹالم پتہ حضر علیہ السلام بے پخپلے وے ماتم کو رے علم نشتے مات اللہ تعالی خبر راکی بیا اور پسی نو انبیاء علیہ السلام عالم الغیب نے التا دا خبر موسی علیہ السلام گورا پیغمبر عالم الغیب نے بے وسو کو یہ بادشاہ ہم بکی دیش عالم الغیب نو ویسالونک عن ذل قرنین قصو پس راوی او گورا ذل قرنین چکل راورت ل یاجوج ماجوج قواتا نو التا وی لا یکادون یفقهون قولا دا وی په خبرو نه کوی دا غی سکرن منج کول او دې په خبرو نه کوی د دې څه وای نو علم غیب ته حاصل دی نو غچا ته حاصل دی هغه یو الله تعالی ته حاصل دی نو د دک خلاصه به هم په دغه صورت کې په پینزو جملو کې راشي په پینزو جملو کې با په صورت کهف کې بیا هم د دغه طول در درې واړو واقعیات خلاصه هغه بل ته په یو دا طول خلاصه ته اوس راځمه کړه 26 نمبر آیات قل الله اعلم بما لبثوا قل ورته وای الله والله تعالی اعلم فقو ید بما لبثوا فغه سبانی چې دوی وخت تیر کړل په دې غار کې لهو غیب السماوات والارض ها هغه لره غیب د اسمانونو د ځمکه د هغه په اختیار کې دی هغه په خبر دی ابصر به واسمع دا قصه وت واوروا خوشوی یا سخه اورول دی او سخه لیدل دی ما لهم من دونه من ولی نشتر دوی در غیر دا اللہ تعالی نسو کار جوڑا ان کے ولا یسرکو فی حکمه احدا او نر شرک دا اللہ تعالی سر پا حکم داغی کی حصو دا دیده که دا توحید وطل ما اوحی علیک من کتاب ربک لا مبدر لکلماتی تردی پوری دا اغا پینزو جملو که اغا خلاصه را ترا ذکر کی چه گوره دا واقعات خلاصه دا گوره چه اعلم بما لبسو لهو غیب السماوات والارض ولا یشرک فی حکمه احدا او لا مبدر لکلماتی دغه شان په دې طرز باندې دا بهر حال مقصد می داو چې طرز بداوی ښه طرز بداوی چې تاسو ته معلوم دی نو دا دغه ښه په دې کې به یو دغه امتیاز داوی چې صورت بتا تا هغه مقاصد در تر او باسي مخه تبیر تک دي دویم په دې طرز کې امتیازی حیثیت دار دویم چې شواهد برته پیش کړي القرآن یفسر بعضه بعضا قرآن کریم بعضی د بعضی تفسیر کوي نو هغه بعض چې بعض تفسیر کې هغه برته خیم کا چې ګوره دې راکې د آیات خدا سره راغلي دي اوس د دې معنی څه ده راواړو پلانې آیات ګوره ته التبیتا ته بالکل هغه معنی وو خی چې ها دې ذکر نو ستاسو بالکل دا ذهن خلاص چې هغه دوه آیات یې بتا ته ولې کیږي ستاسو ذهن پاغي باندې خلاص چې دا شواهد درته پیش کړي دریم په دې ترس کې امتیازي حیثیت دادي چې د اسرائیلیات واقعات باقاعده صفائی کوي مکمل دته سندم خی چې دا حدیث سندن ضعیف کې یا موضوعی دی د انبیاء علیهم السلام د شان سره خصوصا چې کوم متعلق منو د عصمت الانبیاء دی خیال ساتي نو پاغي کې مکمل د اسرائیل روایتو خاتمه کوي سلورم پر اعتراض کې دا امتیازی حیثیت چې مشکلات کوم دي کنه مشکلات القرآن بعض ځایونه یغه مشکلی حل کې ګرانی هغه په انتهایی آسان انداز باندې پکې حل کړی شوی دی نو موږ به ان شاء الله تعالی قرآن کریم په دغه طرز باندې وایو که الله ته منظور و خو اوس چې کوم سړی یو علم شروع کوي نو د علم د شروع کولو نه مخکې درې خبرې بنیادی دي چې هغه خلاصې په تور باندې اسانی ویل کېږي اگر خلق خام خوابیده که تی پسرهای پر مقصد پویجی لازه سوی موصد پاره وی اولی پدی که بعد سه خبر از دخون دادری خبری دی نو سوی ما اگر علم و پیجنی چی دا اگر علم سه تعریف دی تعریفی سوی او پدی دادی علم ما تا فایده سده نو اگر فایدی دی تذکر که اگر تا غایه وی غرض با توی خلق او دریم نمبر چکم دی نو موضوع دا چیه پدی که بعد سه زدکوم زدکوم با پکسه اگر موضوع دادی علم دا نو دا دری خدمت مونږ او تاسو چې کوم کتاب وایو دا غي سنوم دي قران کریم د قران کریم تعریف سره د قران کریم تعریف دې ته مونږه دا بنیادی قواعد خا دا یو خبر از دکې چې مونږه دا یو رساله غونته د مالی کړل دا د استادانو افادات ته مونږ په کیسه دا غنښته خپل بعد باز زینو کې به یو سړی خپل یو نقطه پکې لیکلی خو زیاتی او پکې سنې دغه ته قواعد مونږ وایو اصول القرآن ورته ویل کیږي دا قران کریم به تاسو ته ان شاء الله تعالی په دې درس کې درې واره ختمیږي سو واره درې واره یو پیرو په دې اصول کې ختم شي ښا یو پیرو په دې اصول کې ختم شي وابه ولا وابه وږي دویمه پیره چې کوم دې بیا په خلاصه کې ختمیږي هر صورت تر مخه خلاصه وایو نو چې خلاصه وایو کله دا صورت نو تاسو په دا صورت په مقصد مکمل کوئ شئ ذهن ته به موږ ورسیږي پدریم زبانی بیا هم چې ترجمه کوي سره کنه نو بیا وسره ویل کیږي نو په دې کې دا قران کریم درې پیری واوري نو بیا چې کله یو پیری او سره په دې تیر شي ان شاء الله تعالی نو به هر حال استعدادات خو مختلف دي خو هر چاته د خپل استعداد مطابق کم از کم سنا سره فهم قران هغه حاصل شي او په غیبی باندې بیا روانې دي شي نو په دې کې مونږ دا دی دا هغه اصول دي هغه اصول کې بنیادی خبردار چې مونږ په ځان دا لازم کړی په دې کې چه هر مسئله که ذکر کنی نواقی حواله پس بانی ورکی پا آیات کنی ورکی احادیثو که بایی دیر تفسیر بایی فقه که بایی دیر تفسیر خود دل تا خوچون که منگا قرآن زده که نو حواله پس بانی ورکی قرآن بانی ورکی نو اول تعریف تا دی قرآن دی نو دی قرآن سا تعریف تی کتاب دا قرآن کتاب دی عربیون پا کما جبا که دی عربی که دی انزله الله علی محمد صلی الله علیه وسلم نازل کړه دی الله تعالی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې په کومه وحی سره به وحی جلی په ښکارا وحی سره یو پټه واحده احادیثم واحده خو ښکارا وحی سره دی به واسطه جبرئیل واسطه چا باندې جبرئیل السلام باندې مکتوبن فی المصاحف لیکل شوی دی په دې صحیفو کې دا صحیفه ده دغه صحیفه ده دغه صحیفه ده ومنقول الينا نقلا متواترا او منترا نقل کڑے شوی دے پر نقل متواتر سرا دا دا قران کریم تعریف شو کتاب دے پارا بی جبا کے دے اللہ نازل کڑے دے پر نبی علیہ السلام باندی پر واسطہ دے جبریل باندی پر وحی جدی سرا لکلے شوی دے پر صحیفو کی او منتا پر نقل متواتر سرا رسید لے دے خبر واحد ندے خبر مشہور ندے متواتر نقل دے دغ تا قران کریم لے کی دا تعریف چ دے دا تعریف مونږ د کم ځای نه وکړو دا مونږ د قران کریم نه وکړو ها اوس دا به د قران کریم نه کوو اول تک چې مونږ ته کتاب وینو هغه خو تاسو ګورئ چې سورته بقره په اول کې ذالک الکتاب ها سورته الف لام میم صاد کتاب انزل الیک هغه خو ډیر راغلی دی خدا خبره چې دا نازل په محمد صلی الله علیه وسلم باندې یو یو آیات کراو باسه نو تاسو په کې فائدہ وي کني راو باسه یم تاسو ته تاوان او نور دغه دې به ویم لکه لکه سوره اعراف سوره اتم سی پارا کی اول نمبر آیات کی نو پاغی کی تا تا د منزل د منزل د منزل چه کم کتاب نازل کړه شو د الله د طرف نه او نو د منزل د غدر تکي من دې د اعراف ته اعراف خوش اتم سپاره کی اعراف نیمه ته چلال شي نو بیا اعراف شروع کیږي پای کی اول آیات ته سنگوی الف لام میم صاد کتاب انزل الیک کتاب دے نازل کڑے شوی دے تا تا نمون چا کم تعریف کڑو چ انزلہ اللہ علی محمد ہے ایت نمبر 1 تھا سورۃ اعراف ایت نمبر 1 ہاں ہاں نمبر 2 دیو کتاب انزل الیک کتاب دے نازل کڑے شوی دے تا تا نو نازل کڑے شوی دے کتاب منزل معلوم شو منزل الیہ چا تا نازل کڑے شوی دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنازل کڑے شوی دے نازل کڑے چا دے دا خو انزل وی نازل کڑے شوی دے نازل کڑے چا دے نو آغا سورتی طہ چوبور سلورم آیا سنگ وی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا دے چار طرف نا نازل دے ممن دا چار طرف نا خلق الارض تے پیدا کڑے دزمکا والسماوات العلا ہاں دغ شو کنا اسمانو نا دم چتوالی وا دغ سورت طہ کرا گئے کل پیوایات کی منزل منزل منزل الیہ منزل نازل ان کے اللہ منزل نازل کرے شوی قرآن منزل الیہ چاہتا چھے نازل کرے شوی دے اگر دری والا پیوایات کی کل دغا کی راجہ مکی لیکن سورت مائدہ شپاگمہ سپارہ کی رکھا نا اتسال و اختمایات کی راجی سورت مائدہ اتسال و اختمایات کی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ مُنْ نَازِلْ كَرَدَي منزل معلوم شو چه اللہ دے إِلَيْكَ تَاتَا منزل إِلَيْهِ معلوم شو چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے الكتاب قرآن منزل معلوم شو چه غصر دے اغا قرآن دے نو دا دری وارا پکے معلوم شو خوا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ دا معلوم شو بل تک منگا ویلو کا خیال کے مراجی چھے مکتوبن فی المصاحف دا قرآن اگا کتاب دے چھے لکلے شوئے دے پس کی پس صحیفوں کی کمو صحیفوں کی لکلے شوئے دے صحیفی بیا دو قسم دی یو صحیفی دی دا ملائکو دا ملائکو پلاس کے صحیفی دی یو صحیفی دی دا انسانان پلاس کے دا منگا افتاس و مختم صحیفی پرکی دی نو دا صحیفی دی دا دوارا راغلی دی خطا سوگو رہی سورة عباس رأو باسي دير شمس فارة دي سورة عباس وتولى دير لسم آيات شوار لسم دي پندل لسم شپار لسم فدي سلور آيات نكي راول دي سورة عباس تيرا چودا فندر سولا سوي في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة دا غد فرشتو ولا صحیفی دی خواه فی صحفین دا قرآن پاگ صحیفو کرده مکرمتین چه عزت والا دی مرفوعتین چه اوچت دی متحرتین پاکی دی بی عیدی سفرتین پلاس دا غلیکون کو ملائکو کی دی کرامین چه اغا عزت مندی دی بررتین او نیکانی دا غرنگی پا صحیفو دا بندگانو کی دا بندگانو پلاسو کی کم صحیفی دی دا منگا استاسو دام راغل دی صورت بینا ام پا دی درشم سپارا کی سورة بينا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ها أخيرنا لك مخكرة ندغة ذاك وقو رأي التسرى ذي دوية مايات وقو رأي رسول من الله يتلو صحفا مطهرة التدارا ذي خا رسول من الله رسول جل طرف دالانا يتلو چلولي صحفنا غا صحيفي مطهرة فاكي فاكي اغا كمي صحيفي دي دغا قرآن دا چه منغا استاسو مغيطة فروت دي پا واسطة دا جبريل منغا ويلو چه اغا كتاب دا چه پا واسطة دا شارا غلي دا جبريل باند آغلي دي سورة بقرة 97 نمبر آيات سورة بقرة 97 نمبر آيات كيو گوري قل من كان عدوا لجبريل وورتا غسوك دشمن ويد جبريل فإنه يقنن دا جبريل چده نزله فإنه نزله يقنن دا جبريل نازل دا قرآن على قلبك فزلستا باني بإذن الله پا حكم دا الله دا الله پا حكم باني دا الله پا إذن باني نازل ليگي دا غرنگي دا مضمون تقریبا سورت الشعراء کې دغه یو د تاسو ته معلوم شوه سورت الشعراء کې بم بیا راشي په 193 نمبر یاد کې هغه صرف ک نمبر ځان سره لیکي ال تبرازی کسو کې راځي شم سید الله سم سی پارا کې نزل به روح الامین نازل شوی د پدې قران باندې روح الامین راوړل دا قران چا الروح الامین څوک دی جبرئیل امین دی ها علی قلبک فزلستا باندې لتكون من المنذرین منذرین دارنګ به سورت تکویر کې مراشی درشم سفاره کې در شمس کوبیرت نلسم او شلم آیات کې بال تراشی انه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین التم دارازی سورت نحل کې بم راشی قل نزله روح القدس من ربک بالحق نحل کې براشی فیوصل دویم آیات 102 کې قل نزله روح القدس من ربک بالحق دغرنګ مونږ وی چې دا کتاب عربی کتاب دغه په عربی دی بکلی دا په سورۃ الشعراء کې 194 نمبر آیات سورۃ الشعراء یو لسمه سپاره ده 194 نمبر آیات یو سلسلور نوی آیات کې راځي نزل به الروح الامین علی قلبک لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین فجبد عربی باندې ده ها مبین واضح جبد ها دا عربی بل قران په صفت کې په دوه قسم راځي کله به قران عربی راځي معنی به دای چې په عربی کې ده کله به قرانا عربیا کله به دا راځي موصوف صفت براشي نو پاغي ده کې معنی دا وی چې قران دی نو عربی جواب بیا کله نه مراد کله به دا معنی کې چې عربیا ظاهر مضمون والا ده ساده آسان مضمون ده سړی په آسانه پوي دي دا معنی دی کله ها نو دا د قران کریم تعریف شو تاسو پوری دو کنه قران کریم دغه تعریف شو چې کتاب عربی کتاب ته عربی ته پکې نازل کړ دی الله تعالی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې په وحی جلی سره په واسطه د جبرئیل باندې په لیکل شوی دی په صحیفو کې منقول دی مونږ ته په نقل متواتر سره او دا ټول د قران نه ثابت شو کنه چې قران کریم کې دغه تعریف ته قران په قران کې خپل راغلی دی قران کې خپل راغلی دی نو دغه د قران کریم تعریف دی بیر دین فص مونږ ته په درسونو کې ذکر کو هغه تاسو ته لږ مشکلې کې جذب په سورہ پوهیږم د قران کریم اسماء ذکر کو د قران کریمه برته اجمالا نوې د قران کریم نمونه دی ښا نمونه د قران کریم سمره دی مختلف علما او داغي نمونه ذکر کړی دی باقاعده علامه حرالی په دې کې یو کتاب لیکل دی او هغه کتاب چې کوم دی هغه کې هغه نوی نبی نمونه پکې هغه را جمع کړی دی دغه رنګ امام رازی رحمه الله دو درش نمونه را جمع کړی دی دغه رنګ علامه عبدالملک هغه وی پنځوس نمونه چې کوم دی الله تعالی خپل کتاب لا ذکر کړی دی زمونږ استادانو چې قران کریم کې څومره تتبع کړی دا او د قران نمونه راځي چې د قران یو خو په حدیثو کې بیا ډیر نمونه جوړیږي نو د قران نه چې د قران کوم نمونه راځي چې عادل ته لیکل دي او د آیات نمبر می مریو سره لیکل دي هغه 15 او یا نمونه دي څومره نمونه دي 15 او یا په قران کې د قران نمونه راغلي دي کتاب دے قران دے کلام دے نور دے خدا دے رحمت دے فرقان دے شفا دا موعظہ دا ټول دے قران صفاتی نمونہ هغه 15 او یا ذکر شو چې هغه په عظمت دے قران باندې دلالت کوي او هغه په اهمیت دے قران باندې په شرافت دے قران باندې دلالت کوي او دا غي نه دے قران مقصد معلومیږي چې قران د کوم مقصد د پاره راغلی دی نو دا شو تعریف دے قران او نمونہ دے قران هغه ډیر دی بل دے دو قرآن کریم غایہ فائدے صدا حکمت پکے تن تک غایہ نہیں دیکھی گی چونکہ دغوی کنا اصولیین علماء وی چھ افعال اللہ لا تعلل بالاغراض دا اللہ تعالی دا افعال با غرض نہ بیانی چھ دا اللہ غرض دا لی نو داغی بدار سے وی چھ دا اللہ تعالی پا دی کلام کی حکمت او فائدہ دا دا کلام کی صدے حکمت او فائدہ دا دا نو دل تک بس ذکر گی گی فائدہ و حکمت کا ذکر کیجئے ولی ذکر چی اللہ تعالی حکیم ذات تے نو حکیم چی کم چی نازلی نو اگر دست در اگر کی با حکمت ہوئی کی بنی پکی ایک با خامقا حکمت ہوئی نو اگر حکمتو نا ذکر کول اگر حکمتو نا بیا پا احادیثو کی اقوالو دا علماءو کی پا افعالو پا اقوالو دا حکماءو کی دیر شیر آگلی دی خمون خو ذکر کول ماغا چی قرآن کراغلی دی منگا ماغا ذکر کول چی قرآن کراغلی دی نو قران کی چکم راغلی یا بت سنگ معلومی چدا دا قران حکمت دے دا قران فائدہ دا دی قران فائدہ دا نو تب گور قران کی چکم علماء ملگری یا پدی پوئی گی چ دا قران نو رستو چ پکم زای کی مفعول له راغلی دا یو قاعده دا سر یاد ساتي مفعول له یا حال جو شوی یا رستو پلام سر یو ٹکے ذکر شوی او لفظ قران یا کتاب مخ کے راغلی او رستو پس دار راغلی یا داسه وسط د قران ذکر شوی او چاغینه یو فائدہ معلومیږي نو بل دا به د قران حکمت دی دا بسې د قران حکمت دی لکه او تاسو ته اوس ذکر کوم دولس حکمتونه چې کوم د هغه قران کریم کې د قران راغلي دي لکه یو حکمت دا تاسو چې په کتابونو کې وکم غره زغای ذکر کول دا هغه نه یو دا چې د قران فائدہ صدا الهدایا هدایت عام ہدایت تم دے خاص ہدایت تم دے عام خلق تم دے خاص خلق تم دے خاص او عام بیا پر تفسیر کی انشاءاللہ تعالی دا غی تفصیل بیا کو خیر سورۃ بقرہ کتا سو گو رہی نو ال تاول قران ذکر شروع تو پس مفعول له راشی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین ہدن للمتقین دا ہدایت دے پارہ دا متقیان دا قران مقصد شو ہدایت سے تو لکھی ہدایت دیر ایمانی دی ہدایت دلیل تو لکھی گی ہدایت قانون تو لکھی گی نہ سب ہوتا خلق کوئی کنا گائیڈنگ بک او گائیڈ بک او دا ہوتا وہی کنا نو دغه قانون کتاب چ کوم یغی تسوی لکھی گی یغی تا ہدا وی لکھی گی دا قانون کتاب سو لے گا نو دا دی یو فائدہ دا رچ دا سدے دا ہادی دے پچا دے پارا للمتقین دا متقیان دے پارا رب دے تفسیر کی تفصیلن وای چ متقیان سنگ متقیان دے پارا عام خلق دے پارا نہ دے خدا خاص ہدایت سے کله برت عام ہدایت بیان نہیں لک سورۃ بقرہ 185 شهر رمضان میاشت رمضان الذي انزل فيه القران اغت نازل کڑے شوے پاوے کہ قران ھدل للناس ہدایت تے طول خلق دے پارا دلتے فائدہ عام ہے خیال مو کو ھدل للناس شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس التراجم دين دا خبر معلومه شو علماء وي چې دا دلیل ده چې هدایت بغیر د کتاب الله نه نه حاصلې چې قران دلی ویلې نه هدایت پا دته مشکل وي ښه قران سره هدایت کامله چې کوم دې سړی ته حاصلې دویم قران کریم څه شی ده فائدہ بل د قران شفا ده شفا روحانی امراض دی کنه خوشوی داغی شفا پا قرآن سر را دی جسمانی امراض امراض دی رحمت دی دره مفایده دا موعظه دا نصیحت دی صحیح شوا دا وعظ دی دا دری صفات را غلی دی سورت یونس یو لسم سپارا و پندوستم آیات 57 نمبر آیات کی رازی یا ایوہ الناس اے خلقو قد جاءتکم یقینا راغتا استا موعظتم من ربکم نصیحت دے طرف درفتا سنا موعظتن دلتا کی اغا دے قرآن نم شیو قسم تا خو نم اغا نم دے چھے وصفی نم دے نم فائدت معلومی گی صحیح شو کنا ما تاستویلو پدریو طریقو سر معلومی دلتا اغا بلا اغا طریقہ دا وشفاء لما فی الصدور بلا فائدے شفا ده فارا ده اغم مرزونو چی پسینو کی دی درین و هدن خدا خو مخی تیر چکنه هدایت بل سلورم و رحمت للمؤمنین رحمت ده خاص ده فارا ده مؤمنانو نو ده ده قرآن بلا فائده بلا غایا بل حکمت ده قرآن تشو اغا داشو چی موعظه ده رحمت ده و شفا ده سیشو پینزما دا خودری ذکر شو پا یوزه سلور شو پینزما سچشو پینزما فائده دا قرآن انذار ده خلقو تا داس بیان کول چه خلق کوی ریده اللہ نا سیشو سورتی کهف پینزل لسم سپارا دوی ما یاد ترازی خوا سورتی کهف پینزل لسم سپارا کی دوی ما یاد الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا اول سوره نو پس سوئی قیما قران مخک ذکر شکن اس لام سره لا فائدہ ذکر کی کا ما تاسو کله بلام راشی لينذر باسا شديدا من لدنه ام دې ځکه پس پاتې شي بل بلش پاګه فائدہ وګورا بشارت ته زیره ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا د قران بل فائدې سره زیره ورکول بشارت مؤمنانو ته ورکول و ما فائده د قران صدا بلا دا دا خوش انذار او بشارت شو و ما فائده د قران د بلاغ ها بلاغ تبلیغ کول بیان رسول خلق ته سوره ابراهيم در لسم سي پارا کې راځي ها سوره ابراهيم 25 آیات ته 52 نمبر آیات ها اخیری ختمی کی بس سورت دغه فارلتم سپاره شروع کې دونه مخ کې د سورت ختمی نوال تسوی هاذا بلاغ للناس دا قران بلاغ دے للناس خلق ته بل دا خلق ته رسول دی اتمه فائدہ د قران سره اتمه فائدہ د قران دا التدبر والتفکر تدبر کول او فکر کول په قران کې ها جو قران کی بہ فکر کے قران کی بہ تدبر کے سنگا سورۃ سواد درویشتم اسی پارہ کے راضی سواد 29 نمبر آیات ہے سورۃ سواد کی 29 نمبر آیات ہے درویشتم اسی پارہ کی کتاب انزلناہ الیک مبارک لسد پارم نازل کرے دے لیدبروا آیاتہ دی پارہ چ دی تدبر کی پا آیاتونو داغی که ولیه تذکر اولو الالباب چه نصیت والی خواندان ده خالص عقل الالباب ماناو بیاراش ده رنگی کم خلق چه پا قرآن که تدبر نکی وره یو قرآن صرف لستل دی تلاوت کولدی یو پا قرآن که تدبر کولدی کم خلق چه تدبر نکی چه ده ما تسوی ده قرآن چه تدبر نکی آغی تا زجر ورکی خواه زجر و تا ورکی سورت نسا پینزم سپارا کلی ها نساء یا بشپاگما کے دایات راج کی پینزما کے برابر پینزما کے دو آیات بحث تین نمبر معلوم کو افلا یتدبرون القران آیات دی تدبر نہ کی قرآن کے ولو کان من عند غیر اللہ کہ چرتا وے دا قرآن دا اللہ نہ بغیر دا بل چا طرف نہ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا نمونت بودی پر قران کے اختلاف دیر یو بل طرف متعارض لیکن دی کی نش طرح کا تدبر پک چاو کو صحیح فکر پک تو کو قران کی بیا دت اس اختلاف پک نش طرح ندی دا کی زجر ورک دا منافقان صفات بیان کو چ منافقان سی دی پ قران کے تدبر نہ کی اللہ دی مگو تاستا دو قران صحیح فہم و تدبر را نصیب کی سورۃ المؤمنون اتلسم سپارہ کی اتش پہ تمایات دیکھا اتش پہ تمایات 88 نمبر آیات افلم یدبر القول آیا دوی تدبر نہ کی پدی قول کی قول قران ہا صحیح شو دغه دغه 87 ہیں 88 تے 88 کا اخر کے دغه نمبر میں اخر کے ور قید آیات ہاں اول نہیں مش مارے اخر مش مارے صحیح شو ہاں دغه دغه دغرنگ سورت محمد کے بم راشی پگشتم سپارہ کی پسلی رشتم آیات کی التم دغوی افلا یتدبرون القران ام علی قلوب اقفالها آیا دی تدبر نہ کی قران کے یاد دی پزرون بان تالی لگی دی دی قلفن پہ لگی دی دی سچل دی قران کی تدبر نہ کی نو دا سورت محمد کے راش دا دا قران بل فائدہ سے شو تدبر صدا تدبر دا پارا نازل بل دو قرآن بل فائدہ صدا تذکرہ تذکر نصیت غست نصیت ورکول نصیت غستل ذکرہ پخپر دا قرآن نصیت دے صحیح فکرنا بل چاہتا نصیت ورکول پخپر نصیت غستل دو قرآن پخپر دا نصیت کتاب دے دادری خبری بھی خواہ سورة مزمل 29 نمبر سپارہ رکھنا یو کم دیر شمہ سپارہ التنول سمايات کے براشی ان هذه تذکرہ دا قران سے دا تذکرہ دا نصیحت ور کول دی ها الت براشی ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا سوک چ غواڑی نخپل رب ت دی لار ونیسی پدغ لار دی دا قران پ لار دی روان شین نقشہ دغه دغه سورة قاف کے براشی وہ دیر شمایات کی سورة قاف پگشتم سپارہ کے دیکھا قاف وہ دیر شمایات کے براشی التب ہوئی چھو قرآن ذکرہ نصیت سے ان فی ذالک لذکرہ لمن کان لہو قلب او القى السمع وهو شہید یقیناً دا قرآن چلے پدی کی لذکرہ نصیت سے خود چار پارا نصیحت دے دا قرآن بسو گلی من کان له قلب چزڑ کوئی وی کنا پوچھے چزڑئی وی زڑئی حاضر بھی قرآن کریم تکے او القسم یا دے وقت کی قرآن تا هو هو شهید پدا سے حال کی چه دے حاضر وی قرآن تا متوجی وی دانا چگن ناس دل تا کے دے سوچنی بل دے کے پراتی نانا دغرنگ سورت سواد چه کم تیر شو اغا مخ کی آیات تا سو کتو یو کم دیر شما آیات 29 نمبر آیات در وشتم سپارہ کی 23 نمبر کی نوال تصرات لیت دبرو آیاتی ولیت ذکر اول الالباب چه نصیت واخلی خاوندان دا خالص اقل نو تذکر امراغی تذکرہ ان هذه تذكره ذكرى ان في ذلك لذكرى تذكر وليتذكر اولو الالباب خوشي ندا دغه قران كريم بلا فائده داد بلا فائده د قران كريم صدا لسما فائده الاخراج من الظلمات الى النور د تيرو د كفر شرك اغينا بدرو باسي چرتا رنا طرفتا پوشوی دا بدر او باسی لکه سورت ابراهیم دیار لسی مسی پارا چه اول آیات تو گوری کنا نو بسل ترازی کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور پلام سر دا فائده بیان کرد لتخرج الناس دید پارا چه تو اوباس خلق من الظلمات دا غت یرود و کفر و شرک و جهلنا الى النور یا غرنا دا ایمان سنت و توحید تا سشوا اغیط دی اوباسی نو دا دغشو پرتوبی دکا مانا کئی پا دغا آیات کی من الظلمات الى النور پرتوبی وی من الکفر الى الایمان من الشک الى الیقین و من البدعت الى السنت دی طرف تا پا دی قرآن را اوباسی سورت احزاب دریس الویختم آیات کی احزابو یہ وشتم سپارا کے دکنا خود وشتم سپارا کے بیاد آیات رازی التم رازی لیخرجکم من الظلمات الى النور دید پارت تاس او باسی در تیارو دو کفر و شرکنا الان نور رنا دی ایمان تا نو بل دو قرآن فائده صدا دو قرآن دو نزول فائده داده خواه غایه معلومه شوکه نا غایه دو قرآن داده خواه بل غایه و بل فائده دو قرآن داده پا دید آقا کی گئی ما تاسو بوی چی دا خود نیتا نیادی که دا انشاءاللہ تعالی چی کل تاسو بیا درس وای قرآن کریم دا بام دمر پاخشوی تر آقی پوری چی بیا با پا که دا سی پخپل روانی خخپل ور تلا شواهد مخی ترازی بیا او دا چی مطلب اشارم سڑی ورکی کنن لیکیه بل فائده داده چی تبیان و ما فیه الاختلاف اختلافی مسئله را لنجه جوڑا شو خالکو کی فاقیده کی تو چرت برجو کی چرت برجو کی قرآن تا لارچا قرآن بیر تحلو خی کنی قرآن کی بداغی حل لازی سنگا سورت نحل لاوالا وی تاسو سورت نحل سوار لسم سپارا کی دی 44 نمبر آیات کی سلور سلوی اختم آیات سوار لسم سپارا 14 نمبر سپارا روبما یود دلدی صحیح چوان 44 نمبر سوره النحل 44 ها وانزلنا اليك الذكر او نازل کړه دې مونږ تا الذکر دا نصيحت قران د څه د پاره لتبين للناس دې د پاره چې ته بیان کې خلقو ته ما هغه قانون هغه قران نزل اليهم چې نازل کړه چې دې دوی ته هغه حکم ورته بیان کړ ورپسې په دې سوره کې مخ کې لاړ چې 64 نمبر یاد تا اس بات صحیح اگر وضاحت معلوم شی سلور شپیتا ما یاد خواه ما انزلنا سنگرازی و ما انزلنا علیک الكتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فی ورا تبیان ما فی الاختلاف چه اختلاف پا کم مسئله که جو کرده و سوجی مسئله ده قرآن تلار شد قرآن بیرتو خی کنا و ما انزلنا علیک الكتاب ند نازل کرده من پتابانی کتاب الا ما و الا و لا و الا چه راشی کنا ده بلکل حصر فائده که چه بلا پا کسی نشت ره مگر ده خبره ده لتو بینا لهم الذی دید پارا چه تا بیان که دوی تا اختلف اغا اختلفو فی چه اختلاف کو دوی پاگی که چه پا کما خبره که دوی اختلاف کو اغا بورتا بیانه مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ بارک رازی وی چه اغا وکل بیان کولو نو دغا پنجاب خطاست معلوم دی اسم اغا شیر اسم بدل شمه نده اغا بریمیت تی و اغا گن پا که پروت تی نو اغای بورتای که دا اختلافی مسئله ما بیانو نو هغه بوته وی چې ما ته خلا دا وای کوئی شي چې هم دک به بیان الا لتبین لهم الذي اختلفوا فی چې دوی پس کې اختلاف شروع کړ د اک بوته قصه قران بیان قران مکه تاسو بیان کړي دا غي واضح تعین برته کوي چې دک مسله ده دغه مسله دا غي تعین برته کوي دولسم خبره دار دولسم اوري دولسم فائده صدا هغه د حکم ښا قران قانون لیکنه پوښی نو فیصله به پکم دا قران بل فائدہ دار چې قران ته ځکه نو ته حکم پیژنې دا الله قانون به پیژنې نو قانوني حکم برته معلوم چې قانوني دفعات برته معلوم شي سوره نساء یو سل 50 آیات وګوري سوره نساء 15 سپاره کې ده صحیح شو او یو سل 50 آیات 105 خا یو سل 50 نه 105 نمبر آیات ته پلام سره فائدہ دل تم بیانې ها معلوم بكم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق يقينا منادل كرد تاتا الكتاب قرآن بالحق بالحق لإظهار الحق دا پارا دا ظاهرا ولو دا حق لتحكم بين الناس دا سدا پارا دا لتحكم دا پارا تا فیصلو کی بين الناس مال دا خلقو کی بما پاغ قانون بان عراق اللہ چه اللہ تاتا خول دے اللہ در تکم قانون خودل دے نو اگر قانون پرانا کے بات فیصلی کی دا قرآن دا دیر پار راقل دے سورت بقرہ گو رئی بقرہ طول کتابون آل تاکی وئی چه دا دیر پار نازل دے 213 نمبر آیات دوی مسی پارا خوا اسی پارا دوی مدا آیات 213 دے کان الناس امتا واحدتا و خلق امتا واحدتن امت یو دل یو فتوحید باندی صحیح شو نوست چلو شو روست و بیاغذ لیتی یونس کی راضی اگر بیاغ لگو انشاءاللہ طرح فخت تلفون نوست پک اختلاف پا شرک سر پیدا شو نوچی پیدا شو نو فبعث اللہ النبیین نو راولی گل اللہ تعالی پیغمبران مبشری نظیر ورک انکی و منذرین او یرون کی خلق دکو فرو شرکنا خواه نستلوكو وانزل معهم الكتاب بالحق او نازل کل دوی سره کتابنا دلتا الكتاب کې الافلام استدغه ده دا جنسی ده پوښوی یو کتاب نه بلکې بس جنسی کتاب نو کتابنا کتابونه نازل کل دوی سره بالحق ده پاره د ښکارا کول د حق ليحكم بين الناس بالحق څنګه داسې راځي کنه څنګه راځي وان درما او الكتاب بالحق ليحكم بين الناس دې پاره فی مختلفو فی دې پاره کې فیصلو کې خلقو په منځ کې فی ما پاره سکه اختلافو فيه تي اختلاف کړي دي خلکو پاغه کې ندا وګوره د قران حکمتونه او غایت تاسو معلومی شو کنه بس قران کریم کې په شکل د مفعول له د قران نه پس په شکل د حال په شکل د لام یا د قران نوم په داسې صفت سره ذکر شي چې دغه صفت نه یو فائدہ راوځي نو تاسو په پته لګی چې دا د قران مقصد دی قران د دې مقصد د پاره راغلی دی قران د دې مقصد د پاره ویل کیږي قران د دې مقصد د پاره زز د کوم قران بر دې مقصد د پاره زخې محل کوتا صحیح شو نو دک به د قران کریم مقصد دی ښه دا د قران کریم غایې شو چې دا ذکر شو لند ور پته ذکر کوي د قران کریم موضوع سره موضوع د قران کې اختلاف کړه د علماو او ډیر اختلاف پکې کړه دي چا ویل چې د قران کریم موضوع انسان ده دام صحیح خبره ده لکه اختلاف دا اختلاف داس اختلاف نه نه لفظی ده انسان ده انسان حالات ذکر کوي انسان مؤمن کم یو ده انسان کافر کم یو ده انسان منافق کم یو ده کتا تو خیالو کې څنګه چې قران شروع شي اول خلق درې ډلې تقسیم ته ویل ذالک الکتاب ویل شي یو پسې شروع کې الذين يؤمنون بالغيب وخ خلق متقين دوی مډل پسې ان الذين كفروا درې مډل پسې من الناس من يقول شروع کې کنه نو سو کوئی د قران کریم موضوع سره انسان ده هغه خلق د رائے ده چې انسان مشرک انسان موحد درته کوي سو کوئی د قران کریم موضوع چې ده اغه صد اغه توحید ده زمون دو استادان رائے د غډیر علماء رائے اغم دار چې د قران کریم موضوع صد توحید ده لکه چې اغه مو اغه زایت ته وره قران کریم د صد مقابله د شرک ته مقابله ده پر راغله نو چې د شرک نو مقابله ده پر راغله نو د قران کریم موضوع صد اغه توحید ده ها مو د ته قران د تاسو کله تفاسیر کې ګوره کله کله باید تفاسیر تاسو وي ترجمه تل قران نو دا نه چې توای چې کنه دا ماته ترجمه نه دا کړه وای چې ترجمه تل قران ترجمه د قران بدا نه ترجمه ال تکم دک ته وای د قران موجود ده خیخه خو شوي چې د قران کریم موضوع سره دا زرکشی پا برهان کی فرمائی برهان دا اصول القرآن یو کتاب دکھا اغا پاک فرمائی وی حافظ ابو طاہر اغا وی چی ما دا ابو الکرم نحوین پا بغداد کی واوری دل دا اغنا چاہتا کو سکو چی کل کتاب لہو ترجمت دا ہر کتاب یو موضوع فما ترجمت کتاب اللہ دا قرآن یہ رسل موضوع دا نو یغویل چی هذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو اله واحد دغه سورته ابراهيم بیا راواله و ديار لسمه سپاره الته بتا استعمالو چې د قران موضوع صدقه سورته ابراهيم اخيري ايات راواله و چې وخت مرالو له و يغه دک ايات په دلیل کې ویلو چې بس ترجمه دغه موضوع د قران دغه آیات اخیری آیات بس باون هذا بلاغ للناس دا قران بلاغ دار سوال دی للناس خلق تا ولی انذرو به دید پارہ چ او يرول شي خلق بدی قران سرا نبی پس سوئی ولی علم دید پارہ چ پوئے شي خلق انما هو اله واحد جل تعالی اله یود توحید چکنش قران باندې بت توحید علم به سرا دی ولی علم ان ما هو اله واحد موضوع توحید او دی وجنه قران کریم کو تاسو ګورئ نو کله چې ذکر کئ توحید به ذکر کئ داغي قسمونه به ذکر کئ داغي لوازم به ذکر کئ کله به داغي شرحه کئ کله به داغي ضد کې شرک ذکر کئ نو دا نه معلومیږي چې د قران کریم موضوع چې کومه ده هغه صدا هغه توحید دی بل د دینم معلومیږي چې نبی صلی الله علیه وسلم ته قران راغې نو اول دعوت نبی صلی الله علیه وسلم د څه کړو توحید کړو کنه چې خلک راجمه کو وی یقولو لا اله الا الله تفلحو لا اله الا الله وی کامیاب شي دغه رنګي سورته انعام 106 نمبر آیات وم سپاره کې سورته انعام ده خدا په اتم سپاره کې تقریبا برابر کنه سوی اتبع ما اوحی الیک من ربک تابیشا دا اغا چو وحی کلی شویده تاتا من ربک دا طرف دا ربستانا سو نسو تابیشا سو وحی شویده لا اله الا هو نشت دا اله غیر دا اللانا نشت دا معبود دا اله مانی براش انشاءاللہ تعالی نشت دا حاکم نشت دا مطاع غیر دا اللہ تعالینا دلتا دا لا اله الا هو چو دی دا وی بدل دا مانا دا ما سو دی اتبع ما تابیشا دا ما دا اغه چې وحی کړی شوی تابیشم د څه شي اغه څه شه دی وی لا اله الا هو اغه ته بدل واقع شوی ده ښا نبی صلی الله علیه وسلم ته کوم چې وحی شوی ده توحید وحی وته شوی ده دا رنګه سورته هود ګورای ها ښا واردان المشرکین دغه هم پسې دغه چې مخواړو د مشرکان دغه هم واضحه خبره ده سورته هود ګورای یو او اول او دیم آیات ګورای ښا دولت یا ولتم سپارہ ته ختم شي او دولتم شروع کیږي د دین الګ محفقه سوره هود ده کتاب احکمت آیاته کتاب دې چې احکمت آیاته به معنی کو مضبوط کړي شوی دي یا محکم دي یا سړي هغه مختلف معنی دي آیاتونه دې ثم فصلت بیا تفصیل بیان کړي شوی دي آیاتونو ملتون د طرف د غزات نه حکیم چې غد حکمتون والا دې خبير خبردار دې س کتاب دے اگر کتاب دے سبا رکھے دے وی اللہ تعبدو الا اللہ بدک کے موضوع دخا دلتا فرائے نحوی وی دادا سے دے چی کتاب ان احکمت آیاتو کتاب دے چی محکم کری شوی دی آیاتو ندے دے بے اللہ تعبدو الا اللہ و دی خبروانی محکم نیچ لا تعبدو غیر اللہ عبادت دے غیر اللہ مکوی نیچ عبادت دے غیر اللہ نکے خود توحید چکا ام پا دی صورت کے پس مخ کے لال شی پا صورت حود کے سوار لسم آیات کی نو آگے کی رتا بیا موضوع خی سوی فا ان لم يستجیبو لکم کچر تدا مشرکان ستاسو خبر انمانی فعلمون کوشی انما انزل بعلم اللہ چی یقینا دا قرآن نازل کرد شوید فا علم دا اللہ تعالی باندی و اللہ الہ الا ہو او پا دی خبر نازل کرد شوید چی نشتا دے حق دار دا بندگی الا ہو غیر دا اللہ نا غیر دا اللہ نا بل سوک حق دار دا بندگی نو قرآن نازل شوید پا دی موضوع باندی پا دی موضوع باندی نازل شوید دا قرآن بنیادی مسئلہ چکم دا اغا صدا اغا دا چی قرآن کریم نازل شوید توحید دا پارا دی ابن قیم رحمه الله فرمائی بل نقول قولا کلیا ان كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحید شاهدة به قرآن کی چوئی ہر یو آیات تے کنا غد توحید دل متضمن دے او پر توحید دان شاہد دے او توحید طرف دعوت ورکی ولی وہی قرآن کی چکم بیان راغلے دیا بد اللہ تعالی نتا تا خبر در کی توحید یا بد اللہ دا اسماء نا خبر در کی توحید یا بد صفات نا خبر در کی توحید یا بد غد افعال نا خبر در کی نو توحید دا توحید علمی خبر شوئی یا بد دعوت در کی چداغ عبادت کا او د الله نه ماسیواله بل چا عبادت مکو نو ویدا توحید طلبی دی بیا یا با امر او نهی وی او د تبوی چ داغه امر او نهی ومنا نو دا وی حقوق التوحید دی دا مکملات التوحید چې اوامر پک راشي نواهی پک راشي یا برت دار ادی چې ګورا د توحید والا اوسې عزت دی د مؤمنانو موحدینو دا وی کم مقام دی غبرت بیان یا برد آغی مقابل شرک پانے رکھتے یا برد مشرکینو بدی بیانے یا برد آغی عذاب بیانے در طول سدی در طول مسئلہ چرا غنڈے را غنڈے نو یخیر کی بس تراسی گی توحید تنزلک ویچ موضوعی توحید دے ملا علی قاری رحمت اللہ علی پشر خد فقہ اکبر کم داوی فالقرآن کلہ بالتوحید قرآن طول پا توحید بانے دے وحقوق اهله او په حقوق د اهل توحید باندې ده وثنائهم او په ثنا د موحدین باندې ده وفي بيان ذم الشرك وحقوق اهله وجزائهم او په بيان د ذم د شرک باندې ده چې د شرک بدیله ته بیان نه او داغي د داغي مشرکان او حقوق دي او داغي جزا سره اگر ته ذکر کړي په مرقات کې وای ان القران ما انزل الا للتوحید قران نه نازل شي مگر دغه پر نازل دي صرف د توحید د پر نازل په مرقات د مولا علی قاری رحمت الله علیه کتاب در دي حضرات راي وا چې قران کریم د سره پر نازل دي د توحید د موضوع توحید قران کریم موضوع سره توحید د ما سره او فکر توحید بیان او عبد الله سندی رحمه الله هغه وای د قران کریم موضوع سره هغه وای د قران کریم موضوع انقلاب دي تشهد انقلاب او هغه وی انقلاب ده زکتی دغه ټول خبرې چې بیا راځم کې انقلاب جوړیږي مشرک چې تم واحد کې نو انقلاب دراوست کرا دین واست یو سړی دی بدل انقلاب څه دی خو بدلول دی کنه چې علاقه دی بدل کړه د کفر قانون دی تل لري کو د اسلام قانون دی پراوست شرک دی ختم کړه نو انقلاب دراوست کرا دین واست خو شوی نو قران چې توحید طرف ته دعوت ورکړي کد توحید موحدین او صفات بیان نه دا ټول انقلاب د کنه بدلون راغلی بدلون د تحول دی نو تحولات کوم د هغه په دی کې راځي یخرج لیخرج الناس من الظلمات الى النور خلق د تیارون راوباتی کنه ها او رڼا طرف ته بوزین دا انقلاب شو کنه شو نو دا ټول انقلابات دي نو هغه وې د قران موضوع انقلاب د همات تاسو ته دا درې واړه حضرات کسو کوئی چی موضوعی سچے دے انسان دے کسو کوئی چی موضوعی توحید دے کسو کوئی چی موضوعی سچے دے انقلاب دے دا دری وارا چرای اوزائی که دے دری وارا پا خبر ہے کسی اختلاف نشتا دے البتہ صرف اگا استلاحی فرق دے کسو کی اوشان استلاح دے آخا خاص خیلی دا بس دا غدا انقلاب دے دا انقلاب را ولی بدون ولی دا منگا خپل طرز ام داسے دے چو منگا چو خلاص بیانو کله په بعض صورتونو کې دوه خلاصې بیان کو یو خلاصه په طرز د مولانا عبد الله سندی سے باندې بیان کو یو خلاصه په طرز د دغه باندې بیان کو د مولانا حسینانی سے رحمت الله علیه باندې بیان کو دوه خلاصې چې کوم دغه هغه چلیږي نو هغه انقلابی شي دا پکې هغه د توحید والا شي خو دوه توحید انقلاب دی نو به هر حال په دې طرف باندې دا موجود قران شنو تاسو نن د قران کریم تعریف وکړو چیاغه کتاب دے چه پارا بے کی دے نازل کر دے اللہ تعالی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندے پواست جبرائیل باندے وحی جدی سرا او دا مکتوب دے صحیفو کے منقول دے منتف نقل متواتر سرا او قران کے داغی شواہد تاسو کلی دے قبل اسماء القران موضوع چ واغ میں مختصرا نو 75 نمونہ دی کتو دی کی ماز را دشتا بے دین اولی کے یار یہ آیات نو مسر ور کڑے چ فلانی آیات کی دانو مراقلے فلانی آیات کی دانو مراقلے دغرنگے حکمت د قران نه ته بیان کو حکمتونه او غایه د قران هغه دولس حکمتونه چې کوم د قران کریم چې کوم بیان کړو کدی شید دین زیاتم سکرو باز داس کون دا خدا کو مطلب دار دی د مشایخ او د علماء دا غو یغه تتبو وا چې دولس حکمتونه د قران هغه بیان کړی چې قران کریم د دې لپاره نازل دی د دې لپاره زدکیږي د دې لپاره خود لیکيږي چې هدایت دی شفا ده رحمت ته موعظه ده انذار ده بشارت ده بلاغ ده تدبر او تفکر ده تذکر او تذکرہ او ذکر ده او دا رنگ دغه د تیارونه رڼا طرف ته وتل دي او دا خلکو ته کوم مسله کې اختلاف دی هغه بیان دي او ورسره چې کوم دنه حکم دي دغه قانوني کتاب دي دا دولس فواید د قران کریم دا حکمتونه دي او موضوع د قران څه ده انسان یا توحید یا انقلاب و توحید بانی میں شواهد ذکر کرل دغرنگ دی انقلاب شواهد تاثر او باسر شی من از ظلمات الى نور رازی پوش کنه نور نور رازی دغرنگ دی انسان غم تاسو رو باسر شی دغه تردی پوری جان نے سبق تردی پوری شو زکه ملت لگے بیرو